Maider Lapitz, egunon? Egunon. Eta mila esker, goizuntan gurekin izaitagatik eskoal irratietan. Azkuntza eta berrikuntza eguna antolatzen duze ostiraluntan Dona Paulen. Eta bertan hainbat tokiko kabale arraza ikusgai izanen dira. Eta erdigunean ezarriko duzue bereziki Akitaniako blonda behi arraza. Momentuntan, zegoeratan da tokiko behi arraza hori? Egoera unean da, aurten jaz baino bekiago, biztan dena, denboran partetik esteko. Egoera denetaik askuntza tipitzen ari da alare, hori behar da erran. Jaz partikulazki urte txarra izan da, lehenik denboran partetik, animaleko idortia ukandu. Laborariek bazka guti, belar guti egin, soroek bate. Eta ardura eskualerian behiak ardien ondotik heldu dira. Eta askuntza tipitzen ari da. Anitz tropa desagertzen ari dira. Alare, gure departamentuan mantenitzen da, frango poliki. Beti balimaduare, alare, hemen ez da gauza handik besteik egiten al, edo zoen gisaz. Bai mendian eta partikulazki eskualerian, eta gero koto eta biarnoko mendian ere biztan dena. Pentsia den lekian edo zoen gisaz askuntza da, eta ordean askuntza delaik gehienik behiak eta ardiak. Une honetan, departamenduan zenbat azle badira tokiko behi arraza hau, Akitaniako blonda azten dutenak? Azle departamendu guzian 3500 apeprez, eta behiak tipitzen ari dira urte guziz, huai apeprez latanoita 5000 behi badira departamendu untan, eta euneko latanoita bostak Akitaniako blondak dira. Beraz, oztopo eta zailtasun, erran daiteke Akitaniako blonda osagarri honean dela, ez, mementuan? Bai. Agaz hau edo zon gixaz, hemengo laborari maneretan, hemengo adaptatia da edo zon gixaz, bai mendiko agaza, bai beheretako pentsetako agaza da, eta hemen edo zon gixaz agaza hori untxa badoa. Eta berriz ere ona ekarri gaituen gaiari loturik, azkuntza eta berrikuntza egunaz berriz ere interesatzen gira, zer da egun hori Maider Lapitz? Egun hori da, urte guziz antolatzen duguna, departamendu mailan, urte batez bihar noan Morlaz herrian, eta bi urtetaik behaz Dona Paulen. Egun hortan pasatzen dira behaz Blondetakiten eta Primolstein behi lehiaketak, hori departamenduko sailan, biziki importanta dira horiek azleek erakusteko zer lan egiten duten genetika mailan, eta horiek horien ahatxeak eta inseminatzeko eta baliatzen dituzte zezenak departamentuko eta Frantzia guziko azleek, Akitania blondakiten arrazakoek, eta Primolstein mailan ere Frantziako azle hobenetaik ditu hemen, ez da azle biziki, baina biziki kalitate honezko tropak baditu departamendu untan. Beaz, egun hori importanta da kalitate horren azpimarratzeko, eta gero laborariak, azleak biziki konten dira elgarren artean elgarreta atzea. Importanta da, zenta gaur aniz laborei eritxetan laborariak bakarrik haidira, azleak bakarrik haidira, eta olako egunak importanta dira elgarreta atzeko, elgarrikusteko, elgarmintzatzeko, eta piskat giro honean ere egun guzietako problematikaik ateatzeko, eta bi arraza horiek aipatu ditut, baina beste arrazak ere badira departamendu honetan, anitz arraza bada, behin sailan araiteko behietan izanen ditugu Gaskon eta Limuzin eta Biarnesak ere, Hala, aurten limuzinak lehenbiziko urtea hori izanen direla, berek proposatu daukute eta ara, antolatu dira hori zaiteko. Eta guretako importanta da ere biztan dena eta partikulazki Dona Paulen ardiak ere presentatzeko. Hiru arraza bat ditu ardi esnadunak gure departamentuan. Eta anitz azle bada ere ardi araitakoekin nahi direnak, eta importanta da hori ere erakustea zer arrazak, ara badira zortzi hamar arraza mota eta badirenak hemen gure departamentuan, eta ara laborari horiek ere, azle horiek ere kontentira, fier dira beren arrazak presentatzea, ordean izanen ditugu dotzena bat ardi arraza. Eta gero ere zaldiak, hor lau arraza, gure departamendua, departamendu importantea da Frantzia mailan zaldiari buruz, eta hor ere ara, izanen dira hoi bat zaldi, hamar bat azle, zaldien erakusteko. Ara. Beaz, guretako importanta da ere publikoari erakustea, bon, publikoak ikusten du eskualegia ederra da, berde da, mendia, eta hori denak, horiek denak hor badira zerri medioz da, laborariek medioz, eta azkuntzari medioz. Beaz, hemen, bon, mendian gira, ez da besteik egitena, ledo zuen gizaz, azkuntza baizik, baina ara, importanta da, erakustea kalitatezko produktuak egiten direla departamendu untan, hemen eskualerian, eta behar du sentsua ikusi publikoak zer diaten duen kalitatezko produktuak eta horiek nondik heldu diren. Badira gehibelean laborariak, azleak, badira ara, penseak, mendia, eta horiek denak valorizatzen dituzte. Uhum. Kabale lehiaketan, zehazki, zoin irizpide edo zoin ezaugarri dira bereziki, balioan emaiten direnak? Baloratzen dena, lehenik azlearen lana, eta ez aurtengo edo jasko lana, baina hoi urteak edo hoi tamar ondar urtean lana, hori biziki importanta da, zen da behiaikin aizirelaik ez duzu... ez duzu bizpairu urtez ikusten resultak. Beti behar da denbora luze bat, eta ara, hemen beti izan da laborariak dira atxikiak genetika hori, eta bai genetika eta bai ara, kanpoan ibiltzen den azkuntza, mendian ibiltzen dena, eta hori biziki importantea da lan hori erakustea eta kalitatezko lan hori valorizatzea. Zinez. Akitaniako blonden lehiaketa izanen da, eguneko ekimen nagusia, baina Prim Holstein behi esnedunen lehiaketa ere izanen da berregunean. Ba, hori historikoa da, dozen gizaz esneadun arraza da, eta hori da, arraza hori da, bon, historikoki gehienik baliatzen dutena azleek esnean egiteko, eta guai badu urteak eta urteak bi arraza horiek lehiaketan ibiltzen direla, bai departamentuan, bai Akitania mailan, eta gero Pariseko saloinean ere bai, biztan dena, eta gure genetika ere joaiten da beste erresuma eta eratarat, Espainiarat, edo beste erresuma batzuetarat, ere. Bon, aurten partikulazki izanen dugu lehiaketa zinez berezia, zenta bon, ez du sekula oin beste behi ukan Dona Paulen, ukanen ditugu kasik berroi bat azle Akitania arraza mailan, eta berre unta iutan oita amak behi, behi eta atxe eta bon, ara, eta berroi bat esnadun mailan, eta gero beste arraza horiek ere berroi bat orotara, berroi bat behi, eta ukanen ditugu irutan hoi ardi, eta hoi bat zaldi. Lehiaketak aipatu ditugu, kabal erakusketak ere, baino egitaragoa zehatz mehatz, zein izanen da Maider Lapitz? Beaz, lehiaketak goizeko behatziontan hasiko dira, partikulazki blondakiten horren lehiaketa, zenta ara, berreunta irutan hoi eta mar animale behar dira pasahazi, hori hon partikularra da, aurten, oin beste edukaitea. Zortzi azle berri baditugu, eta oita eme zortzietaik. berdu beaz goizik hasi, eta gero goizian ere pastuko da Primostein lehiaketa, gero horien ondotik ring berean presentatuko ditugu beste behi arrazak, eta gehiena goizian pasatuko da, gero Dona Pauleko ostatuetan bazkalduko dugu, hori ere guretako biziki importanta da Dona Pauleko erriko etxeaikin biziki untsa egira lanean, eta COVID-ain ondotik nahi ukan ginuen ere ostatuekin lanean nahi izan, eta hori segitzen dugu, eta gero atxaldean bukatuko dira blondakiten lehiaketa, eta ara, gero izanen dira ere presentazioneak stand batzu izanen dira ere, zenta laborantzaren inguruan badira enpresak, masina saltzen dituztenak, Dona Paulen bereziki badira 7-8, eta gero laborarien kabelaindako baskak saltzen dituztenak, etc. Inseminazione enpresak, eta horiek denak ere hor izanen dira, ez ditut biziki aipatu, baina biztan dena hor izanen dira ere beren gauzak presentatzeko. Ara, egunaldi handia, egunaldi gotorra, Departamentuko Laborantza Ganbarak antolatzen duena ostiraluntan, Dona Paulen, iragan urtean eta heldu den ikasturteari begira, zoin erronka edo zoin lan eramanen duzue bereziki? Orotarik edo zoen gizaz gu filiera guzietan, sail guzietan nahi gira, bai askuntzan laguntzeko, bai biztandena harto mailan eta pense mailan ere bai, eta hori gure egun oroetako lana segitzen dugu, gero biztanda hoai sui eta bereziak badirela ondar orteotan, karbonari buruz, idorteari buruz ere, pentsetako selekzionea eta belar mota berriak entxeatzen ditugu, haigira ere hemen eskualerian bereziki esperatako biperraikin ere entxegu batzuen egiten irrigazioneari buruz, eta anitz sui eta desberdin baditugu eta lantzen ditugu, beti laguntzeko laborariak adaptatzen eta kondizione berrieri eta merkatu berrieri, eta behaz anitz lan desberdin mota egiten ditugu. Maider Lapitz, Departamentuko Laborantza Ganbarako teknikaria, mila esker goizuntan gurekin itzaiteagatik, Eskoa Irratietan. Mila esker zuri.